wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Więcej wypadków i pijanych kierowców, ale mniej ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje długi weekend na drogach. Premier Mateusz Morawiecki jest właśnie teraz na audiencji generalnej u papieża Franciszka. Opozycyjna antyimigrancka Partia Demokratyczna wygrała wybory w Słowenii, ale nie wiadomo, czy będzie rządzić, jeśli to w koalicji. Na początek bilans pierwszego czerwcowego weekendu na drogach. Od środy do wczoraj doszło do ponad 500 wypadków. Zginęło 27 osób. Niemal 620 osób zostało rannych. Policja znów zatrzymała wielu pijanych kierowców. Było to 1862 osoby. To, jak zaznacza Mariusz Ciarka z Komendy Głównej, o grubo ponad 100 więcej niż w zeszłym roku. Było też więcej kolizji drogowych, natomiast mniej niż przed rokiem ofiar śmiertelnych. Przyczyny wypadków wciąż te same. Nadal dominuje brawura, nadal dominuje niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i to w różnych warunkach atmosferycznych, bo chociaż była to rzeczywiście piękna pogoda, dobra do odpoczynku, odnotowaliśmy też chwilami dosyć spore opady deszczu, burze. Wówczas kierowcy też nie wiedząc jak się zachować, zachowują się bardzo, bardzo dziwnie. Średnio na drogach każdego dnia długiego weekendu czuwało ponad 5000 policjantów. Jeszcze trwa dogaszanie pożaru wysypiska śmieci w Studziankach koło Białegostoku. Ogień pojawił się wieczorem i objął hałdę odpadów o powierzchni 140 na 50 metrów i wysokości 80. Proszę sobie wyobrazić czteropiętrowy blok mieszkalny. To mniej więcej to samo, mówi rzecznik Białostockiej Straży Pożarnej Paweł Ostrowski. Dogaszanie pożaru polega na zasypywaniu hałdy żwirem, ale też polewaniu jej wodą w tych miejscach, w których ogień mógłby się znów pojawić. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Ustalają ją policja i prokuratura. A to drugi pożar składowiska w ciągu ostatnich miesięcy. Wcześniej płonęło w listopadzie, wtedy gaszono je ponad 2 doby. Jeszcze wcześniej, w 2012 roku, pożar na wysypisku gaszono przez 8 dni. Powołani w śledztwie prokuratury biegli uznali wtedy, że jego przyczyną było umyślne podpalenie. Sprawców nie udało się jednak ustalić i dochodzenie umorzono. Właśnie teraz papież Franciszek przyjmuje na audiencji generalnej premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Złoży też kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II. To pierwsza wizyta obecnego polskiego premiera w Watykanie. Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman zapowiedział rezygnację, jeśli parlament nie uchwali ustawy o sądzie antykorupcyjnym. Głosowanie nad tym dokumentem zaplanowano na czwartek. Ja jako premier Ukrainy podjąłem decyzję, jeśli ten sąd sprawiedliwy i niezależny nie zostanie powołany, złożę rezygnację ze stanowiska premiera i podam się do dymisji, oświadczył Hrojsman na briefingu dla mediów w Kijowie. Prezydencki projekt ustawy o sądzie antykorupcyjnym wpłynął do Rady Najwyższej Ukrainy w grudniu 2017 roku, a w marcu przeszedł przez pierwsze czytanie. Opozycyjna antyimigrancka słoweńska Partia Demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy wygrała wczorajsze wybory parlamentarne w Słowenii. Uzyskała 25% poparcia, czyli 25 mandatów w liczącym 90 miejsc w parlamencie, ale nie ma szans na samodzielne rządzenie. Będzie musiał powstać rząd koalicyjny. Według komentatorów w toku negocjacji może powstać koalicja z wykluczeniem partii Janszy. Przed wyborami wiele ugrupowań deklarowało, że nie chce wchodzić z nią w polityczny sojusz. Janez Jansza sprawował urząd premiera dwukrotnie. Jest sojusznikiem premiera Węgier Viktora Orbana, który też sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców. I na koniec brytyjski The Times, który dotarł do jednego z dokumentów, które izraelski wywiad, czyli Mossad, wykradł Iranowi. Dokumenty te mają dowodzić, że Teheran oszukiwał świat w sprawie swojego programu nuklearnego, a Donald Trump miał rację, wycofując się z porozumienia zawartego przez Baracka Obamę. Adam Dąbrowski. Rzeczy, jakie Iran opowiadał Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, są niemal komiczne w zestawieniu z tym, co tu widzimy, mówi Timesowi jeden z wysoko postawionych oficerów wywiadu. W styczniu agenci Mossadu wykradli z Teheranu 100 tysięcy dokumentów. Pokazywać one mają irańskie oszustwo. Udowadniać, że wbrew publicznym deklaracjom kraj ma program budowy broni, że nigdy nie chodziło tylko o pokojowe wykorzystywanie energii. A wszystko to jest częścią ofensywy dyplomatycznej. Dziś premier Netanyahu zaczyna wizytę w Europie. Cel? Przekonać Berlin, Londyn i Paryż, by przyłączyły się do USA i wycofały z porozumienia z Teheranem. Donald Trump ogłosił, że ma dowody, że Iran ciągle pracuje nad pozyskaniem broni i nałożył na kraj sankcje. Efekt? Dyplomatyczne napięcie na linii USA-Europa, bo szereg krajów na kontynencie, w tym Wielka Brytania, zadeklarowało wówczas, że chce utrzymać układ. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

watch the ankles break. Whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Leon Bridges na początek drugiej godziny naszego spotkania do południa. Pora na płytę tygodnia. Piotr Mec, witaj. Martyna Jakubowicz. Ja zawsze się trochę krzywię, jak nagrywa się płyty z twórczością innych. Jestem nieufny generalnie wobec coverów. Szczególnie jeżeli są to piosenki, które w tej wersji swojej, oryginalnej, są ikonami gatunku i lepiej ich nie ruszać. Ale są wyjątki. Takim wyjątkiem jest to, że po pierwsze, kto jak to, ale Martyna Jakubowicz ma prawo śpiewać i nagrywać Dylana, a poza tym, że robi z tych piosenek bardzo swoje wersje. Przede wszystkim są polskie teksty, nie jest to po prostu cover piosenki noblisty. Bardzo dobre tłumaczenia. No i Martyna, która nadaje tym piosenkom swój bardzo taki osobisty, czasami wydaje mi się nawet, że polski rys, że niektóre z tych piosenek mogłyby być na jednej płycie, na przykład w domach z betonu. Być może jestem tutaj trochę nieobiektywny, ale po prostu bardzo Martynę Jakubowicz lubię i nowa płyta to piosenki Dylana w nowych wersjach, a mnie się najbardziej podoba ta, którą ustawiłem teraz do zagrania. Jeszcze szybciutko powiem 71335. Proszę nie zapomnieć o imieniu, nazwisku i adresie pocztowym. Słuchamy, Martyna. Martyna Jakubowicz, nowa płyta dla pani Lucyny z Gdyni i dla pana Mirosława Zrojewa. Piotr został w studiu. zostałem ze smutnego powodu, którego wolelibyśmy wszyscy, żeby nie było. Mam tutaj takie zdjęcie, które przyniosłem, zrobione u nas na Myśliwieckiej. To niesamowite, bo to tak niedawno. A jeszcze niedawniej Robert Bilewski był częścią projektu Punk Freud w studio Osieckiej. Projektu, który wówczas miał prawie swoją premierę koncertową i na który cieszyliśmy się, że w takiej odsłonie bardzo pokaźnej ma być na tegorocznym festiwalu w Jarocinie. Oczywiście koncert będzie, nie wyobrażam sobie, żeby nie był to koncert, w którym będzie obecny Robert Bilewski, nie tylko symbolicznie i nie tylko duchem, ale na pewno muzycy złożą mu hołd. Trudno powiedzieć w trzech słowach coś o tym, kim był Robert Bilewski. Moim zdaniem był chyba najbardziej tą postacią, którą pokazano w filmie Tymona o brzydkim tytule, bo on tam zagrał po prostu siebie. Był kosmitą, był człowiekiem, który łączy życie prywatne z artystycznym i to się scala absolutnie w jedno. Człowiekiem bez kompromisu. Pamiętam nasze rozmowy w ostatnich kilku latach i wiem, że za każdym razem on mówił: wiesz co, ale ja to wiem na pewno, możesz mi zaufać. On jakoś przekuwał to swoje bardzo kolorowe doświadczenie życiowe na taką mądrość szefa szczepu, tak bym to powiedział, a zresztą za takiego szefa i wodza szczepu jest uważany przez, no myślę, całe pokolenie. Przecież to nie tylko Brygada Kryzys Izrael i to, co zrobili eksperymentalnie muzycznie z armią, ale też elektronika na początku lat 90. Ja pamiętam Maxa i Kellnera i dużo innych rzeczy, ale myślę, że muzyka to jedno, a to był przede wszystkim bardzo niezwykły człowiek. Nie idący w żaden sposób na skróty, żyjący na swoich warunkach po swojemu, mówiący wszystkim prawdę w oczy, co często kończyło się dla niego źle. Strasznie, strasznie smutno. No i powiedzmy jeszcze, że o 14 u Piotra Stelmacha też będzie wspomnienie. I prawdopodobnie uda nam się przypomnieć historię jednej płyty w Aksamicie w drugiej godzinie. Szukamy w tej chwili tego programu. Tam Tomek Lipiński i właśnie Robert Bilewski opowiadali o Brygadzie Kryzys. Miejmy nadzieję, że po 20 państwo tę przypominaną audycję usłyszą. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Piotr Metz. co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Brygada Kryzys, to, co czujesz. 23 minuty po godzinie 10. Smoke on the wind. Pink Floyd. A ja mam zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To najbliższa niedziela, 10 czerwca, godzina 19. Koncert zespołu Apteka. Agnieszka już przy telefonie 2273, jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj. Myśliwiecka 357, najbliższa niedziela, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Apteka. Proszę dzwonić 22 i 73. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast. Światła wszystkich miast. Koncert zespołu Apteka 10 czerwca o 19 studio imienia Agnieszki Osieckiej. 2273. Agnieszka przy telefonie. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, to zapraszamy. To był właśnie zespół Apteka. A teraz nie stały kącik z archiwum polskiego Big Beatu, ale tak nam wyszło, że akurat teraz się ładnie zmieszczą. Test, a potem Halina Wrockowiak i ABC. We'll be right back. Wojciech Młynarski jest autorem tekstu tej piosenki Nie ukryjesz się przede mną, Halina Frąckowiak ABC, wcześniej test, przygoda bez miłości. Beach House z nowej płyty siódemki. Spring, taki tytuł nosi ta piosenka, Beach House, bo przecież chociaż lato mamy za oknem, to jeszcze wiosna, późna wiosna. Za 17:11. Fajny film. To kolejna w polskim kinie wyrazista kreacja Janusza Gajosa. Już niedługo aktora zobaczymy w nowym filmie i serialu Filipa Bajona, Kamerdyner. O pracy na planie z Januszem Gajosem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. O Kamerdynerze i o pana postaci rozmawialiśmy już dawno i oto i film, i ta rola nabiera ostatecznych kształtów. No właśnie, jakich, jakby pan to sam określił? No nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie odpowiedzialnie, ponieważ nie widziałem jeszcze całego filmu. Oglądałem takie kawałeczki, jakie nam pokazali, czasem podesłano mi jakąś scenę do obejrzenia, więc z dużym zaciekawieniem czekam na to, kiedy się dzieło ukaże w pełnej okazałości. Nawet nie rozmawiałem z Filipem, jak on to poukłada, bo ten materiał jest olbrzymi, olbrzymi i ta opowieść właściwie zasługuje na to, żeby ją opowiedzieć w takiej wielkiej formie. Chyba producenci coś takiego mają na myśli. Te kawałeczki, które obejrzałem, świadczą o tym, że film powinien się cieszyć dużym zainteresowaniem, a to bardzo ważne, bo ta forma, która opowiada i o miłości, i o polityce, i o tragedii, zasługuje na to, żeby ludzie poszli do kina zaciekawieni każdy swoim tematem, a jednocześnie, żeby wynieśli z tego pewną naukę, która powinna im przyjść bardzo łatwo. Ja myślę, że na tym polega dobre wyważenie opowiadania o rzeczach bardzo, bardzo ważnych, ważnych historycznie, obok historii romansowej na przykład. Ale nawet z tych krótkich, upublicznionych fragmentów filmowych, które już znamy, widać wyraźnie, że pana postać to jest ktoś bardzo charyzmatyczny i ktoś bardzo ważny w tej społeczności kaszubskiej. No, taki był Antoni Abraham, najsłynniejszy Kaszuba, który walczył o polskość Kaszub. Ale to nie był jedyny człowiek, było ich wielu. Chodziło o to, żeby w sposób, no jakby to powiedzieć, strawny, przemycić to nie jest dobre słowo, przekazać sposób walki. Są tacy ludzie, którzy się upierają, żeby być Polakami w czasach najbardziej im do tego niesprzyjającym. No i ci Kaszubi byli tacy, którzy walczyli o to, żeby powstała Gdynia w rezultacie, żeby Polska miała dostęp do morza. Abraham brał udział w rozmowach w Wersalu. To bardzo poważne są rzeczy do opowiadania, ale chodziło o to, żeby je opowiedzieć nie na siłę, żeby one miały swój krwioobieg, były po prostu rzeczami naturalnymi dla ludzi oglądających. Jeżeli się to udało przekazać w całokształcie tych różnych zdarzeń, od, jak powiadam, romansowych do tragicznych, do na przykład mordów w Lasach Piaśnickich, no to powinna być to wspaniała, boję się użyć słowa, wstrząsająca opowieść. No właśnie, jak już pan o tym wspomina, na pierwszym planie historia miłosna, romantyczna, to zawsze również widzów interesuje, ale właśnie te tragiczne wydarzenia i myślę, że Kamerdyner to jest film, który wielu osobom po raz pierwszy je pokaże, po raz pierwszy o nich opowie. Tak, nie było do tej pory takiego filmu, który by opowiadał akurat o tej sferze walki o polskość. Podobno Kaszubi mają troszeczkę żalu do twórców, że właściwie wszystkie regiony Polski, Kuc ma, Śląsk, kto inny ma co innego, a oni nie mają takiej sagi. I nareszcie będzie. Wróćmy na moment jeszcze do pana postaci. Tu miał pan o tyle szczególne zadanie, że rzeczywiście odniesienie historyczne do konkretnego człowieka, ale w filmie, trzeba to chyba zauważyć, to jest jednak w dużym stopniu inspiracja, a nie historia opowiadana dosłownie. No tak, było wielu tych działaczy, którzy w różny sposób domagali się umieszczenia Kaszubów po stronie polskiej, czyli żeby ta kraina stała się częścią Polski. I teraz wybór jednego musiał podlegać pewnej obróbce, to znaczy wybrać to, co najcenniejsze, ale nie kopiować człowieka konkretnego, bo to musiałaby być opowieść zupełnie inaczej prowadzona. Jak przyjął pan tę propozycję od Filipa Bajona, to kolejna wspólna praca, więc wydawałoby się, że z jednej strony dosyć oczywista zawodowa relacja. Chyba po raz szósty spotykają się panowie. No tak, w różnym stopniu, że tak powiem, uczestniczyłem. Ja sobie bardzo miło z takim rodzajem wzruszenia przypominam Wahadełko, jak się spotkaliśmy przy takim malutkim filmie telewizyjnym, ale wtedy się zaczęło coś takiego, że zaczęliśmy się dobrze rozumieć. rozumieć. Ja słuchałem jego, on słuchał mnie. Ja patrzyłem na jego grymasy, że mu się nie podoba. On musiał zareagować na moje. Bardzo się to wspomina jako taką prawdziwą, prawdziwą pracę. Wspomniał pan Wahadełko, bardzo kameralna historia, kameralny film. Teraz film epicki, zrealizowany z wielkim rozmachem, bo taki jest Kamerdyner. Co by pan powiedział o tej współpracy z Filipem Bayonem? Co było może szczególnego, wyjątkowego teraz po latach? No, wie pan, szczególnych różnic nie ma, no bo nasza praca, którą uprawiam 60 lat, ma pewne stałe elementy. No, trzeba szukać rodzaju porozumienia się, czy ta forma jest do zaakceptowania po jednej i po drugiej stronie, czy nie. Trochę sobie naopowiadać, jak ja widzę zdarzenia, jak on widzi zdarzenia. No i dążyć do tego, żeby to wszystko złożyło się w jakąś jedność i jechać do przodu z ciężką pracą. Z ciężką, bo przecież ostatnie zdjęcia, które robiłem, to był marzec. Mróz 22-24 stopnie. Kręciliśmy w okopach. No to nie będę panu opowiadał. A miał pan pecha. Tak. Miał pan pecha, bo prawie tej zimy nie było w tym roku. No właśnie, tak. Filip Bayon uwielbia z panem pracować, ale też mówi, że mimo, że się panowie tak długo znają, wciąż nie zgłębił pana tajemnicy, a tę tajemnicę pan ma. Co by pan na to odpowiedział? No, każda praca artystyczna jest rodzajem tajemnicy, której nie można wyłożyć. No można wyłożyć elementy, znaczy sposoby, których się używa do jej wykonywania, sposób poznawania tekstu, reagowania na przenoszenie tej idei w człowieka i tak dalej, ale to rzeczywiście tomy na ten temat napisane, jak to z tym aktorcem jest i do końca nie wiadomo. Ja mógłbym powiedzieć, że wiem, jak to się robi, no ale to by wymagało dłuższej rozmowy. Ale pewien sekret trzyma pan dla siebie, tak? No tak, tak. I niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Z Januszem Gajosem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a nowy film Filipa Bayona, Kamerdyner, wyjdzie na ekrany naszych kin 21 września. 10 minut do godziny 11. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 4 czerwca 1996 roku ukazała się płyta Briana Adamsa 18 Till I Die. Jeden z największych jego sukcesów komercyjnych. Numer 1 w Wielkiej Brytanii, numer 2 w Kanadzie, a w Stanach tylko do 31 miejsca dotarł. Ale aż 6 utworów pojawiło się na singlach, między innymi ten. Your slow, sweet tango. The way you want to do everything but talk. And how you stare at me with those undress me eyes. Your breath on my body makes me warm inside. Let's make out. Let's do something amazing. Let's do something that's let's make a night to remember. January to December. Let's make love to excite us. Memory to ignite us. Let's make honey, baby, soft and tender. Dripping down your skin. Me lying here and you lying there. Our shadows on the wall and our hands everywhere. Let's make up.

dajemy rady! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz tylko 2612,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.